1 litr od 3,99 za sztukę. Oferta ważna do 25 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,57. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Żegnamy reklamy. Ach, uśmiecham się. Do kogo pan się tak uśmiecha o tej czwartej po południu w piątek? Do Kasi. Katarzyna Furst-Wojtkowska będzie realizowała ten program. Zapytałem, jak się ma i co myśli o audycji, którą właśnie zaczynamy. Powiedziała szczerze i wprost. Uwaga, powtórzę, a państwo zapinają pasy. Nie chwalmy dnia. Prawda, że miło? Zaczynamy jak u Hitchcocka. Czwarta minęła, czas na najważniejsze informacje w serwisie. Monika Mazur-Chrzana. Sprawca wczorajszego wypadku w Tomaszowie Mazowieckim był pod wpływem alkoholu. Na przejściu zginęły dwie rowerzystki. Ceny benzyny i oleju napędowego na stacjach idą w dół. Bunt więźniów w rosyjskiej kolonii karnej. Kierowca, który według policji spowodował wczorajszy wypadek w Tomaszowie Mazowieckim, miał w wydychanym powietrzu 1 promil alkoholu. Wczoraj na przejściu dla pieszych zginęły dwie kobiety w wieku 67 i 69 lat. Zostały potrącone przez samochód osobowy, który następnie zderzył się z innym autem. W wypadku oprócz ofiar śmiertelnych byli jeszcze ranni. O najnowszych ustaleniach mówi aspirant sztabowy Grzegorz Stasiak z powiatowej policji w Tomaszowie Mazowieckim. Badaniem trzeźwości został poddany kierujący pojazdem marki Cupra. Badanie wykazało, że miał on w wydychanym powietrzu blisko promil alkoholu. Od mężczyzny pobrano również krew do badań pod kątem zawartości środków odurzających. No i zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 28-letniemu mieszkańcowi powiatu tomaszowskiego zarzutów spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym pod wpływem alkoholu i ucieczkiem z miejsca zdarzenia. Jeszcze dziś sąd zdecyduje, czy zatrzymany mężczyzna trafi do tymczasowego aresztu. Ceny paliw idą w dół. Tempo spadku cen benzyny i oleju napędowego wyraźnie przyspieszyło. Wynika z danych łódzkiego biura maklerskiego Reflex. W kończącym się tygodniu korekta cen paliw na stacjach była największa od połowy czerwca. Średnie ceny litra oleju napędowego i benzyny spadły o 5 groszy. Trend nie dotyczy jedynie autogazu. Tu ceny wzrosły o 7 groszy. Będą utrudnienia w ruchu kolejowym na Śląsku. Na początku września rozpoczyna się przebudowa tzw. katowickiego węzła kolejowego. Pasażerowie korzystający z pociągów będą musieli liczyć się z komplikacjami. Nie ominą one też pieszych i kierowców poruszających się po centrum Katowic, ponieważ przebudowanych zostanie kilka wiaduktów kolejowych. Prace związane z remontem tych obiektów ruszą nieco później, mówi Michał Machocki ze spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. Zdecydowaliśmy się, mimo rozpoczęcia faktycznych prac w terenie od 2 września, żeby zmiany w organizacji ruchu drogowego wprowadzić tydzień później, żeby ten pierwszy tydzień po powrocie z wakacji, powrót do szkół, powrót do pracy, nie wprowadzać zmian w organizacji ruchu drogowego w Katowicach. Od 9 wprowadzamy zmiany w organizacji ruchu na ulicy Bagiennej, 23 ulica Mikołowska, 30 ulica Chłodnicka i 16 września ulica Graniczna. Prace za blisko 4 miliardy złotych według założeń mają potrwać ponad 3 lata. Część dostępnych na rynku huśtawek i chodzików stwarza ryzyko dla dzieci. To wnioski z kontroli przeprowadzonej przez Inspekcję Handlową. Jak mówi Joanna Rożniatowska z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dobra wiadomość jest taka, że pozytywnie testy konstrukcyjne przeszły kontrolowane łóżeczka, ale w innych produktach dla dzieci eksperci wykryli uchybienia. Sprawdzili, czy łóżeczka, chodziki i huśtawki są wykonane z wytrzymałych materiałów, czy nie przewracają się lub samoistnie nie składają, czy mają małe elementy, które dziecko mogłoby oderwać i włożyć do ust. W przypadku 2 chodzików i 5 huśtawek okazało się, że stwarzają ryzyko. Podczas kontroli wykryto też błędy w oznakowaniu części produktów. Brakowało m.in. instrukcji w języku polskim oraz wymaganych ostrzeżeń. W kolonii karnej o zaostrzonym rygorze w rosyjskim obwodzie wołgogradzkim doszło do buntu. Według informacji służby więziennej skazani wzięli w charakterze zakładników personel kolonii. Zakładników wzięto podczas posiedzenia komisji dyscyplinarnej, informuje agencja RIA Nowosti, powołując się na rosyjskie służby więzienne. Lokalne media informują o ofiarach śmiertelnych, ale te dane nie są precyzyjne i różnią się od siebie. W mediach społecznościowych pojawiły się filmy, na których widać 4 zakładników. To strażnicy więzienni, niektórzy z nich we krwi. W zdarzeniu miało wziąć udział kilku napastników i mieli oni zadeklarować przynależność do tzw. państwa islamskiego. To drugi tego typu incydent od czerwca. Więźniowie powiązani z tym ugrupowaniem zniecili bunt w zakładzie znajdującym się w obwodzie rostowskim. Po wielogodzinnej akcji rosyjskim siłom specjalnym udało się wówczas opanować sytuację i uwolnić strażników. Agata Król, Polskie Radio. Rosyjski Komitet Śledczy chce szybkiego ukarania buntowników. Wiadomo, że pochodzą z Uzbekistanu i Tadżykistanu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 4. Tak rozkręca się popołudniowe, piątkowe wydanie audycji. Zapraszamy do trójki. Dokładamy do ważnych informacji z kraju, ze świata sport. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Dzień dobry. Widzew Łódź ma kibiców niezważających na wakacje. Za 2 godziny pewnie znów w komplecie będą chcieli poprowadzić ulubieńców do wygranej z Radomiakiem. To spotkanie rozpoczyna 6. kolejkę piłkarskiej PKO Ekstraklasy. Trener RTS-u Daniel Myśliwiec tak wspomina swoje poprzednie starcia z dzisiejszym rywalem. Grałem 2 razy. Porażka była pierwsza w takich okolicznościach, których wolę nie wspominać. Drugie było zwycięstwo, które nie zaczynało się dobrze, w sensie takim, że nie powinno się nic wydarzyć, a straciliśmy bramkę. Pozytyw taki, że odrobiliśmy. Myślę, że tamten pierwszy mecz jest, nie chcę mówić, że do zapomnienia, ale nie jest punktem odniesienia. Ten poprzedni jest na pewno, bo to był pierwszy mecz trenera, który obecnie prowadzi Radomiak. Pierwszy gwizdek sędziego w Łodzi o 18:00, o 20:30 Beniaminek Lechia w Gdańsku zagra z Rakowem Częstochowa. To w kraju. Z Polski wyjeżdża tymczasem Jan Łabęcki. To ledwie 18-letni młodzian, jest pomocnikiem i ostatnio przywdziewał trykot łódzkiego klubu sportowego. Wypatrzyła go Bolonia i ściąga do siebie w kontekście przyszłości. Trudno sobie wyobrazić, by od razu był wzmocnieniem ekipy, która będzie reprezentować Włochy w Lidze Mistrzów. Z kolei pewnie od razu do gry w Manchesterze City będzie Ilkay Gündogan. Wraca na Etihad po rocznej bytności w Barcelonie. To dość zaskakujący transfer. Z drugiej strony, gdyby pomocnik reprezentacji Niemiec nie był potrzebny Pepowi i Guardioli, nie ściągałby go z powrotem. Oznacza to również ciągle wysoką dyspozycję samego Gündogana. W City grał wcześniej w latach 2016-23 i świętował niejedno trofeum. To jeszcze jedna informacja z wielkiego futbolowego świata. Jude Bellingham, gwiazda świecąca pełnym blaskiem w Realu Madryt, musi odpocząć od gry o stawkę. Nabawił się kontuzji mięśnia podeszwowego w prawej nodze i nie będzie mógł trenować z pełnymi obciążeniami przez jakieś 4 tygodnie. Problemy ze zdrowiem ma także Ons Jabeur. Była wiceliderka światowego rankingu tenisistek, nie wystąpi w US Open. Kolejne urazy trapią Tunezyjkę mniej więcej od roku. Z tego powodu najpierw wycofała się z udziału w Igrzyskach Olimpijskich, potem z turniejów w Waszyngtonie i wreszcie z wielkoszemowej rywalizacji na Flushing Meadows. Bardzo dziękujemy. Plotkowaliśmy przez chwilę sobie jeszcze z Krzyśkiem o Maksie Kaśnikowskim, który mówi tak, pisze właściwie. Kiedyś kojarzyło mi się US Open z powrotem do szkoły, sesjami wieczornymi w samym środku nocy, a nagle zaczynam tu grać. No, zasłużył to gra. Świetny chłopak, 21 lat, dużo pewności siebie i dużo takiej pozytywnej prostolinijności, jak się go słucha. Świetny gość i chyba kariera przed nim. Dobrą ma pogodę nad sobą. Bardzo dziękujemy. Sport u nas wróci, a jeśli chodzi o pogodę, to co widzę w prognozie od Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na jutro, uwaga, aż się skupię na tym bardziej niż zwykle, bo dawno tak nie było. Nie wiem, czy Państwo tęsknili. Maksymalnie do 29 generalnie, ale północ dostanie 34 stopnie, Karpaty dostaną 29, natomiast nad morzem będzie około 26 maksymalnie. Co ważne, w nocy dzisiaj wiatr może gdzieniegdzie, szczególnie wysoko w Sudetach, wiać nawet 60 km na godzinę i jeszcze go gdzieniegdzie mocno czuć. Temperatura już spada, ale bywało już dzisiaj gdzieś 31. Wiatr uspokoi się w weekend, takie przynajmniej są obietnice. Co do najważniejszego, czyli powiedział Pan o temperaturach, a na niebie co? A na niebie prawie ani jednej chmury. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Abonament radiowo-telewizyjny to pieniądze na misyjny program. Dzięki nim powstają reportaże, słuchowiska, programy publicystyczne. Bez nich nie będzie informacji regionalnych, sportu czy programów interwencyjnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Abonament to wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Czas na wietrzenie magazynów. Obniżki na tysiące produktów. Zmywarka do zabudowy Bosch. Szuflada na sztuczce. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2999. Teraz za 2499 zł. I w tym roku nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 sierpnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. program Trzeci Polskiego Radia. Czyli tak, panią Katarzynę Furst-Wojtkowską już państwo poznali, zrealizuje Józef Niewiarowski przy telefonie 22 i 7 trójek, Paweł Turski wydaje, a ja się postaram nie zawieść słowem, Jarosław Kuźniar. Witamy i do 19 serdecznie zapraszamy. A to, a proszę posłuchać i się spokojnie rozmarzyć. Rzuć to wszystko, wszystko co chcę, co gnębi cię. Zostaw troski za sobą gdzieś i ze mną pędź. Właśnie ze mną, ty ze mną, obok ja z tobą. Zmniejszam patrzenie na drogę. Zwyczajne w nadzwyczajne znów odmieni. Zagadaliśmy się tutaj o K-popie i południowo-koreańskiej muzyce. Właśnie, skoro pan Jarku zawsze nam tu mówi, że ma wpływ na playlistę, to może coś. No, nie wiem, ponegocjuję z Turką, obiecuję. A dzisiaj co? W tym tygodniu? Nie, obiecałem, że nie będę nawiązywał do tego, że wakacje nam się kończą, bo przecież jeszcze mamy tydzień z hakiem, prawda? Więc nie powiedziałem tego, natomiast w tym zbliżającym się piątku mamy w popołudniowej audycji takie oto propozycje. Nie wiem, czy państwo siedzą, jadą samochodem i zatrzymują się teraz, ale ta informacja, którą mam i którą rozszerzymy niebawem, wymaga pełnego skupienia. Jasnowidzki zarejestrowały partię polityczną. Oczywiście jestem też jasnowidzem, ale jestem też na co dzień kobietą wykształconą. Jestem magistrem pedagogiki i ogólnie rzecz biorąc mam 7 zawodów. No to rzeczywiście już jest pani wygrana, patrząc po przynajmniej jednym, jedynym, który mówi teraz do mikrofonu. Natomiast skoro jest 7 zawodów, skoro jest wykształcenie, skoro jest ten główny zawód wróżki, no ale co z polityką i po co to komu? Jakie panie mają program? O tym sobie dzisiaj też porozmawiamy. Zajmiemy się także bajkoterapią. Młody dzik zwany Mortką próbował podnieść ciężar, który leżał na jego włochatej klacie. Chodzi nam o to, żeby dzieci zrozumiały, że chemia, fizyka czy matematyka nie są abstrakcyjne, wręcz przeciwnie, mogą przydawać się w życiu codziennym, a nawet je ułatwiać. Matematyka nie jest abstrakcyjna. No, też mnie tak przekonywali w szkole i różnie bywało, ale wierzę, że 2 plus 2 rzeczywiście jest 4, chociaż nawiązując do pierwszego tematu, wiemy, że w polityce bywa 5, a nawet 10. Ale nie o tym teraz. Obiecujemy sobie, nawet mamy człowieka, który wspólnie z Europejską Agencją Kosmiczną i Polską także ma szansę zbliżyć się do kosmosu, ale my myślimy o tym, co tam nad nami, natomiast na Ziemi udaje nam się robić cudowne rzeczy. Uwaga, skrzynki sterujące sygnalizacją nie będą już zaburzać miejskiej przestrzeni. Będą chowane w Ziemi. Wszelkie elementy związane ze sterowaniem sygnalizacją świetlną zostały schowane pod ziemię. One są w takich specjalnych, wysuwanych skrzynkach. Nikt w to nie wejdzie, nikt się nie potknie, nikt na to nie wejdzie. No i tego nie widać, tak? To jest schowane, nie widać. Zdecydowanie lepsze, jak jest wtopione w ziemię. Wow, naprawdę wow. No to na Marsie tego nie widzieli zdecydowanie. Czy państwo wybrali sobie jakiś najważniejszy temat z tych, które zajawiliśmy teraz? To tylko niektóre oczywiście, ale jeśli tak i coś już państwu w duszy gra, to zapraszamy. 22 i 7 trójek. Przemiły młody człowiek tam siedzi, Józef Niewiarowski. Odbiera, mówi halo, pyta a o czym, a jak długo pan się albo pani wypowie, a potem już tylko antena i fame, co najmniej do 19. I to pan wybrał tę muzykę? No bo zawsze przecież. Mam nadzieję, że w samochodzie się naprawdę tego dobrze słuchało. Natomiast czekam, nie wiem jeszcze, nawet nie sprawdzałem, czy po 18 albo po 19, to już nie będziemy mieli na to wielkiego wpływu. Tam słuchacze decydują, ale jest nowa piosenka Coldplay, We Pray. Polecamy serdecznie. Może nie teraz, skupmy się na Zapraszamy do Trójki, ale naprawdę miło dzisiaj się pojawiło. Mieliśmy od polityki stronić, o piątek i nie ma sensu, ale pojawiła się informacja, których ostatnio było mało. Uwaga, udział w zorganizowanej grupie przestępczej i przekroczenie uprawnień. Takie zarzuty prokuratura chce postawić byłemu prezesowi Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, Michałowi K. Prokuratura nie wyklucza także wystawienia europejskiego nakazu aresztowania wobec niego, bo zniknął. Podobno jest na Cyprze, ale w tej tureckiej części. Słowa byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro w tym kontekście brzmią co najmniej dwuznacznie, ale są tacy, chociażby politycy rządzącej koalicji, którzy lubią je teraz cytować w kontekście ewentualnego listu gończego. Mówią, uczciwi nie mają się czego bać. Małgorzata Naukowicz. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak nie ujawnia szczegółowych zarzutów. Jak mówi, najpierw musi je usłyszeć sam podejrzany. Wyjaśnia, że decyzja o tymczasowym aresztowaniu pozwoli na wystawienie listu gończego za byłym szefem RARS. List gończy pojawi się niezwłocznie, jak prokurator otrzyma oryginał postanowienia sądu. Musimy otrzymać oryginał dokumentu sądowego. Natomiast to oznacza, że jaka osoba jest wpisana w system i jest zatrzymana przy każdym kontakcie z każdym funkcjonariuszem, na przykład policji. Zostawmy sprawę wymiarowi sprawiedliwości, mówi pytany o sprawę marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Nie mam nic do dodania ani do komentowania w tej sprawie. Jeżeli prokuratura zdecydowała się na postawienie zarzutów, a sąd wydał postanowienie o aresztowaniu i będzie list gończy, to znaczy, że są podstawy, żeby to zrobić. Według ustaleń Onetu były prezes RARS Michał K. ma przebywać na tureckim Cyprze. Do tych informacji odniósł się w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie wiceszef MON, poseł Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk. Mogę tylko powiedzieć, jestem o tym głęboko przekonany, że granica tutaj nie będzie specjalnym problemem. Dlatego, że międzynarodowe prawo działa również i nikogo tutaj nie uchroni ani immunitet, ani to, że jest poza granicą państwa polskiego. Jeżeli uczciwi nie mają się czego obawiać, jeżeli faktycznie jest tak, że Michał K. miał czyste intencje w zakresie swojego działania i nie doprowadził do żadnych nieprawidłowości, to niech złoży to wyjaśnienia przed prokuraturą. Mówi wiceminister klimatu Miłosz Motyka z PSL-u. Anita Kucharska-Dziedzic z Lewicy przypomina inne słowa Zbigniewa Ziobro, który zwracał się z mównicy sejmowej do rządzących, by, tu cytat, nie byli fujarami i ścigali tych, którzy popełniali przestępstwa. No więc teraz, drodzy panowie, najwyższy czas, żebyście zamiast uciekać do Hiszpanii, Albanii czy gdziekolwiek indziej, stawiali się w prokuraturze i wyjaśniali, jak to tam było z tym milionikiem, z tamtym milionikiem czy z tamtym miliardzikiem. Wczoraj byłego prezesa RARS bronił między innymi europoseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Dworczyk. Działania prokuratury nazwał polityczną nagonką. Mówił też, że Michał K. w swoich działaniach zawsze kierował się sprawą dobra naszego kraju. Był zawsze na pierwszej linii. Podejmował też bardzo trudne decyzje. Żadnemu urzędnikowi nie życzę, żeby podejmował takie decyzje właśnie w sytuacjach kryzysowych. Wobec drugiego z podejrzanych w sprawie Pawła Esz, założyciela jednej z firm odzieżowych współpracujących z agencją, sąd nie wydał nakazu tymczasowego aresztowania. 22 minuty po godzinie 4 po południu w piątek. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 22 i 7 trójek. A sprawa? A każda nas interesuje, a państwa?

rok do przodu albo minimalnie zmiennych według założonego z góry schematu. Ale uwaga, ceny energii na giełdzie mogą się zmieniać co kilkanaście minut i rozwiązanie nie w każdym przypadku musi oznaczać oszczędności. Kto powinien się tym zainteresować? O tym redaktorka naczelna portalu greennews.pl Justyna Piszczakowska. Myślę, że jest to dobry pomysł dla osób, które pracują z domu, które mają samochody elektryczne i są w stanie zaprogramować sobie, że ładują te baterie w samochodach właśnie w tych godzinach, kiedy prąd jest najtańszy. Ale trzeba rzeczywiście tego pilnować, dlatego że jeżeli przejdziemy na taryfę dynamiczną, kończy się okres, w którym płaciliśmy zawsze po tyle samo. Jeszcze jedna uwaga, jeśli podpiszemy umowę na dynamiczną cenę energii, to tym samym zrezygnujemy z ceny maksymalnej, która teraz wynosi 500 zł netto za megawattogodzinę. Ta osłona przysługuje wszystkim do końca roku. Ceny dynamiczne dla gospodarstw domowych są stosowane na przykład w Norwegii, Holandii czy Estonii. Zbieramy komentarze po wizycie premiera Indii Narendry Modiego w Polsce. Wczoraj oba kraje nawiązały, jak stwierdził premier Donald Tusk, partnerstwo strategiczne. Oto komentarz głównego ekonomisty Krajowej Izby Gospodarczej Piotra Soroczyńskiego. Dobrze, że pan premier u nas był. Przestaniemy być dla niego jednym z anonimowych krajów setki, o której on musi na co dzień myśleć. Będziemy bardziej takim konkretnym partnerem, z którym on spotkał się z odpowiednio wysokimi oficjalami, na temat których wyrobił sobie zdanie i to jest, myślę, dla sfery tej biznesowej też bardzo istotne. Indie są piątą pod względem wielkości gospodarką świata. Przegoniły m.in. swojego byłego kolonizatora, Wielką Brytanię. Do końca dekady mają też przegonić Niemcy i Japonię. Mają także wiele przewag nad potężnymi Chinami, przede wszystkim demografię. Ludnościowo już przegoniły państwo środka, a nokaut będzie tylko coraz bardziej bolesny, bo średnia wieku w Indiach to teraz 30 lat. Jeżeli chodzi o nasz eksport na rynek indyjski, tu skromne liczby, 1 700 000 000 euro, a import do Polski nieco ponad 2 miliardy. No i sprawdźmy jeszcze wspomniane waluty. Za franka płacimy 4,50, za euro 4,28, funt kosztuje 5 zł i 5 groszy, a dolar pikuje po słowach szefa Fedu i kosztuje 3,82. Ile tych stopni tam było w tej Arabii Saudyjskiej, wspominał pan przed chwilą? No, prawie 57. To jest rekord, choć ostatnio bardzo powtarzalny w tamtym rejonie świata. Co do naszej pogody, będzie prawie bezchmurnie w najbliższy weekend, szczególnie jutro. Mały wiatr, temperatury będą wyższe niż ostatnio, do 28 stopni, gdzieniegdzie na północy, na przykład kraju 34, na południowym zachodzie, gdzieś bliżej gór, do 29 stopni. Nad morzem czasem 23-26. W nocy temperatura powinna spaść do 22-24 stopni gdzieniegdzie. Dziś jeszcze, uwaga, wysoko w górach wiatr może wiać mocniej, do 60 km na godzinę. Czy my wspominaliśmy coś dzisiaj w audycji, że wróżki się skrzyknęły i założyły partię polityczną? Tak, nie wiem jeszcze, jaki mają program, ale wspomnimy o tym jeszcze dziś. Polecamy się, gdyby to był temat, o którym chcą państwo powiedzieć, albo na przykład skorzystać z okazji coś sobie wywróżyć, no to polecamy się. 22 i 7 trójek. I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night. Ślicznie im ten duet wyszedł, to jest Lady Gaga i Bruno Mars. Die with a smile. 20, o już tylko jeden minut przed godziną 17. Co bo tak ten czas odlicza. W weekend prawie, że szczególnie. Nie wiem, tak zostało. Może po 50 jakoś tak prawie, że mnie naszło. Szanowna pani profesor, dzień dobry, witam. Profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz, konsultant krajowa w dziedzinie epidemiologii jest z nami. Witam serdecznie. Rzeczywiście piękny utwór, pięknie brzmiący. Pani też przypadł do gustu? No to właściwie możemy się rozłączyć i posłuchać go jeszcze raz. Chciałem zapytać, bo to ostatnio modne, jak zdrowie? Dziękuję. Jeśli pan pyta o moje, to się jakoś trzymam, chociaż zdaję sobie sprawę, że no niebawem nadciąga już wielkimi krokami jesienna era pewnie infekcyjna. Teoretycznie tak, choć jak ja popatrzę na swoich znajomych, to gdzieby człowiek nie zerknął, mówią, słuchaj, bo dawno tego nie było, pozytywny wynik testu na COVID, więc wraca. Tak, z tym musimy się liczyć, że w tym sezonie, czy no można powiedzieć w tym roku, tak jak i lato zagościło wcześniej, plony wcześniej, tak i wygląda na to, że również zachorowania spowodowane wirusem SARS-CoV-2 także zaczynają wzrastać trochę wcześniej. Już widzimy teraz w wielu województwach i sumując to w całym kraju, większą liczbę zachorowań, więcej osób chorujących niż to było w analogicznym okresie poprzedniego roku, a więc COVID, no można powiedzieć, że pomału zaczyna się rozkręcać. A co się z takiego dzieje z nim, że on decyduje się przyjść wcześniej? Co mu sprzyja? O, to jest pytanie bardzo interesujące, ciekawe i istotne. Wiele jest tutaj czynników. Jednym z nich jest to, że pamiętają państwo na pewno, że mówiliśmy o tym wielokrotnie, że wirus się zmienia. I te zmiany wirusa genetyczne, te nowe odmiany, także mają nieco inne właściwości. Na przykład związane z tak zwaną zarazliwością, czyli transmisją wirusa. Druga rzecz to jest to, że od szczepień minęło już jakiś czas. Wiele osób się zaszczepiło, ale też wiemy, że wiele osób się nie zaszczepiło przeciw COVID-19. W związku z tym wiele osób nie posiada odporności, a więc jesteśmy bardziej podatni na zachorowania. Także no to są takie dwa główne czynniki. Należy jeszcze dołączyć, no powiedzmy, czynniki związane z pogodą, klimatem, które też wpływają choćby na naszą odporność. Wiem, że kiedy pojawił się COVID te x lat wstecz i widzieliśmy pierwsze liczby, to przeliczaliśmy to wszystko na zgony. Teraz teoretycznie też powinniśmy, natomiast wiemy, że ten efekt jest inny, czyli może być większa liczba zachorowań, ale liczba zgonów nam nie wzrasta aż tak, prawda? Tak, tak. Ta dynamika, można powiedzieć, że na szczęście jest rozmijająca się. To znaczy, że o ile rosną przypadki, liczba przypadków z COVID-em, o tyle na szczęście ta liczba zgonów jest bardzo niewielka. Niemniej jednak jest i z tym musimy na pewno wziąć to pod uwagę. A więc to nie jest tak, że całkowicie ten COVID stał się nie taką infekcją sezonową, i która łatwo przebiega. Ona rzeczywiście w wielu przypadkach przebiega łagodnie, ale pamiętamy o tym, że cały czas są grupy podwyższonego ryzyka, u których niestety wymagana jest hospitalizacja, no i podawanie jeszcze innych leków, aby takie osoby wyzdrowiały. Był też ten moment, przepraszam, że tak do niego wracam, ale przypomniały mi się te czasy, kiedy to wszystko się zaczynało, że bardzo łatwo, chociaż może to złe słowo, proszę mnie poprawić, bardzo łatwo wirus atakował układ oddechowy. Teraz co jest tym głównym jego celem? No to generalnie jest wirus układu oddechowego, rzeczywiście. Niemniej jednak tutaj można rozdzielić kwestię tego, co jest tym właśnie docelowym miejscem występowania czy powodowania jakichś zaburzeń funkcjonowania organów. I tutaj na pewno jest to układ oddechowy, ale też i inne organy. A pomiędzy tym, jak występują, jakie są objawy kliniczne, prawda? Bo to są dwie różne rzeczy. Bo słyszę dzisiaj, wrócę do tych pacjentów, o których ja mówiłem, że bardzo wysoka temperatura i ogromny ból głowy. Tak, to są objawy, które bóle głowy, bóle mięśni, mogą występować nudności, wymioty, może występować biegunka, także symptomatologia, czyli zestaw objawów, może być bardzo różny. I myślę, że właśnie z tego powodu, jak również z powodu takiego, że musimy pamiętać także o tym, że również i inne wirusy budzą się w okresie jesiennym, czy wczesno-jesiennym. Poza tym dzieci, młodzież wracają do szkół, dorośli do pracy. Podróżujemy. Więc pamiętajmy, podróżujemy oczywiście cały czas, więc tutaj no niestety ta liczba zachorowań może się zwiększać. I skoro podróżujemy, to słyszę na razie w Stanach Zjednoczonych, że zapowiadają się maseczki w samolocie, w komunikacji miejskiej, na lotniskach, ale w Polsce czytam także szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie mówi, wprowadzamy obostrzenia w związku ze zwiększoną liczbą zakażeń i czas na maseczki. Tak, to są decyzje, które podejmowane są na poziomie placówek medycznych i mają one uzasadnienie. Natomiast ja myślę, że przećwiczeni zostaliśmy właśnie przez te ostatnie lata COVID-19, więc pamiętamy ten czas noszenia maseczek i myślę, że ta pamięć powinna w tej chwili spowodować to, że nie będziemy negatywnie bardzo postrzegać maseczki, noszenie maseczek w sytuacji, gdyby ten okres najbliższy jesienny pokazał, że no jest bardzo duży wzrost zachorowań. Ale tutaj w tej chwili, na obecnym etapie, myślę, że ważne jest to, żebyśmy sobie przypomnieli te osoby, które są przeziębione, czy te osoby, które mają przekonanie do maseczek, widzą znajduje się je na ulicach. Także to chyba staje się pewnego rodzaju już no, taką ogólnie zaakceptowaną metodą niefarmakologiczną, ale ważną w profilaktyce infekcji górnych dróg oddechowych, w tym COVID-19, grypa czy RSV. Więc jak najbardziej można zachęcać, natomiast no, cały czas oczywiście ta sytuacja epidemiologiczna jest analizowana, ona jest dynamiczna. Myślę, że no jeszcze mamy... dyplomatycznie. Czy dynamiczna sytuacja epidemiologiczna, jak się ładnie rymuje, to jest coś groźnego, tak, czy to znaczy, że macie to pod kontrolą? Mamy to pod kontrolą oczywiście i dlatego w tej chwili, żeby nie zostać zaskoczonym, żeby przygotować się do tego sezonu, mówimy o tym, żeby właśnie pamiętać o tych niefarmakologicznych metodach typu maseczka, mycie rąk, dezynfekcja, jak również no, w momencie, kiedy pojawią się szczepionki, które będą też zaktualizowane. Wiemy, że już FDA amerykańskie zaakceptowało dwie zaktualizowane do krążących subtypów wirusa szczepionki, więc myślę, że tutaj też no, dla nas jest to ważna informacja, żeby podejść, że tak powiem, pragmatycznie i zaszczepić się. No właśnie. Brakowało mi dawno tego SMS-a, który zapraszał na odnowione szczepienie, więc czekam na niego. Natomiast od FDA, decyzji w Stanach do decyzji w Europie, jaki czas? No myślę, że to jest kilka tygodni, powinno być kilka tygodni podjęta decyzja, czyli też tak, żeby w okresie jesiennym, wczesnojesiennym można było już myśleć o tym, by się zaszczepić, zapisywać się na terminy. I trudno powiedzieć, czy to będzie prawda wrzesień, czy powiedzmy okres początku października, ale już w momencie, kiedy to zostanie zatwierdzone, wtedy już ten ostatni krok będzie na pewno bliżej i szybciej. Myślę, że najważniejsze jest, żeby sobie wyrobić zdanie, żeby wyrobić sobie, powiedzmy, no, taki nawyk, to byłoby idealne w co roku, przed każdym sezonem, żebyśmy wiedzieli, że zbliża się ten sezon. My nie wiemy z góry, jaki on będzie, prawda? Zwłaszcza, że tych wirusów mamy, no teraz już mówimy o trzech wirusach, tych jesienno-zimowych, czyli właśnie COVID, SARS-CoV-2, RSV i grypa. No więc pierwszą myślą przed tym sezonem jesienno-zimowym powinna być myśl, abyśmy się dobrze do tego sezonu przygotowali, a jednym z kluczowych elementów jest właśnie pomyśleć o tym, żeby się zaszczepić. Czyli maseczka i jeśli widzimy kogoś na ulicy, zakładamy, że to nie jest osoba chora, która po prostu założyła maseczkę, mówi, muszę coś zrobić, wychodzę, tylko to jest dbanie o siebie raczej. I mówimy też o zaleceniu, a nie obowiązku. Na obecnym etapie jest to jak najbardziej zalecenie. Natomiast, no tak jak pan redaktor wspomniał na początku naszej rozmowy, niektóre szpitale, ale to jest zupełnie co innego, placówki medyczne, no tak, prawda? No to jest inna sytuacja. Mają prawo wprowadzić wewnętrznie swoje zalecenia, na przykład dotyczące maseczek. To zapytam na koniec, trzymamy się tego samego, co znamy sprzed, w sumie to nie było tak dawno, ale jednak niech już nie wraca w tej skali. Jak mamy pozytywny wynik testu, to dbamy o siebie i nie wychodzimy. Tak, izolacja, to jest bardzo istotne. Informujemy, no zależy oczywiście jak wykonujemy ten test, zakładam, że to jest w porozumieniu na przykład z naszym lekarzem POZ-u, a więc dodatni wynik testu, zostańmy w domu, odpocznijmy, wyzdrowiejmy tak, aby nie zakażać innych, aby również nie pogarszać swojego stanu, bo to też może być niebezpieczne przecież dla nas, zwłaszcza jeśli pracujemy wśród ludzi, kontaktujemy się z różnymi ludźmi. No i pamiętajmy też o tym, że osoby z naszego najbliższego kontaktu, czyli domownicy, też mogą być narażeni, więc dobrze jest ich zbadać, a jeżeli nie ma wyniku dodatniego, to powinniśmy też no, w domu te kontakty trochę ograniczyć.